Dit is de late avond met Bert de Wolf. Matthew's Southern Comfort uit 1970 en Woodstock. En daarvoor Gabriella Silmi en Sweet About Me. Op 10 november jongstleden werden vier grote schilderijen van het project De Kunst van Vrede voor de eerste keer aan het publiek tentoongesteld in het kantoor van Vluchtelingenwerk in Schiedam. Aan de doeken, gemaakt in het kader van de Vredesweek 2017, werkten vooral nieuwe Schiedammers mee, gevlucht uit oorlogslanden. Na deze eerste presentatie gaan de schilderijen de stad rond als boodschappen van vrede. Herman de Bruin. Er komt een project Kunst van Vrede in Schiedam. En daarvoor zijn in de studio aangeschoven Juan Heinsson. Juan, moet ik zeggen. Juan. Welkom, ja. En Rietje Seneker. Maar jullie zijn allebei betrokken bij de Vredesweek in Schiedam. Maar ook andere projecten die rondom vrede zijn, hè? Ja, dat klopt. Ik zit in de werkgroep Vredesweek Schiedam. En wij organiseren jaarlijks tijdens de Vredesweek activiteiten in het kader van de vrede. De Vredesweek, die kennen we eigenlijk wel, want die loopt al heel wat jaren. Dat is elk jaar weer een speciale actie om weer vrede centraal te stellen. Maar het project Kunst van Vrede, dat heeft dus met kunst en vrede te maken. Hoe hebben jullie dat bij elkaar gebracht? In de werkgroep zitten meerdere mensen uit verschillende groepen. En het thema van de Vredesweek dit jaar was de kracht van verbeelding. En als je het hebt over verbeelding, dan kom je al gauw bij kunst uit. En Margarita, de echtgenote van Juan, die zit ook in de werkgroep. En die bracht het idee in om een project Kunst van Vrede te gaan doen. Juan zit te knikken. Ja, jij bent daar helemaal mee eens, denk ik. Want hoe heb je die kunst dan met die vrede bij elkaar gebracht? En hoe moet ik dat dan zien? De kracht van verbeelden in het kader van Vredesweek was voor ons een kans om ook met kunst iets te laten zien, te laten horen. En we hebben toen met Margarita voorgesteld, we hebben in het atelier 4 grote doeken liggen. Ja. Zou het niet leuk zijn om die grote doeken te gebruiken om in het kader van vrede, vooral met vluchtelingen uit oorloglanden, mooie schilderijen te maken? En we waren nog niet klaar met ons idee en Margarita had het al voorgesteld aan de werkgroep Vredesweek in Schiedam. Ja. En het is een project geworden. En het is meer dan, denk ik, de organisatie daar had verwacht. Oh, bedoel je dat? Groter geworden. Ja, precies. Het ging onze verbeeldingskracht wel een beetje om het over verbeelding te hebben, ja, inderdaad. Dus het heeft wel gewerkt. Jullie hebben het niet voor niets gedaan. Nee, het was een heel mooie project. Die betekende ook participatie van veel meer mensen. We hebben met 19 verschillende vluchtelingen gewerkt, bijna 10 dagen lang. We zijn op zoek gegaan naar beelden die hun gevoelens van vrede vertalen. En met die beelden hebben we de grote doeken vol gekregen. Ja, we zeg je, daar zijn meer mensen bij betrokken, want je bent zelf kunstenaar. Je bent zelf ook, dat moet ik misschien er even bij vertellen, vluchteling vanuit Chili. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus jij hebt iets met het onderwerp, om het zo maar te zeggen. Zeker, en Margarita, dus die genoemd is, is ook uit Chili gekomen toen de tijd. Ze werkt bij vluchtelingenwerk. Ik ben vrijwilliger ook daar bij de organisatie. Ja. En wij proberen vanuit onze eigen achtergrond als vluchtelingen te helpen. In dit geval voor het project zochten wij de participatie van andere vluchtelingen uit oorloglanden. En met deze groep hebben we dus zitten te schilderen. En de kunstenaars waren 3 in totaal. Oeman uit Iran, ook ooit gevlucht. En Mossab uit Syrië, die is bijna 3 jaar nu in Nederland. Ja. En met z'n 3 hebben we dus de mensen gemotiveerd en aan het werk gekregen om die doeken te schilderen. Er komt een soort bijna reizende tentoonstelling, zeg ik maar. Ja, zo kan je dat eigenlijk wel noemen. Want we zien het ook echt als een boodschap aan de stad. Hoe kunnen mensen daarnaar komen kijken? Kunnen ze het allemaal zien dan? Het is de bedoeling dat het voor iedereen toegankelijk is. En het leuke is ook dat het hele proces in die 10 dagen is vastgelegd door een fotograaf.

uit de film Paint Your Wagon uit 1970 was dat filmster Lee Marvin en Wandering Star. Nadat vorig jaar gestreden werd om de beste DJ, is het dit jaar de beurt aan de bands en singer-songwriters. Op zaterdagavond 9 december zal de Music Battle plaatsvinden in Grand Café De Waker in Maassluis. Iedere band, singer-songwriter, zanger of zangeres, pop, rock of klassiek, mag zich aanmelden om te strijden voor een geldbedrag van €250. Eveline Lampfen. Wie denkt dat er niks te doen is in Maassluis, heeft het hartstikke mis. Want ik heb hier twee hele leuke mannen zitten. Thijs Boskamp en Guus Paalvast. En zijn zij van Jopa Events. En zij organiseren al voor de derde keer de Music Battle in Maassluis. Welkom heren. Er zijn waarschijnlijk al heel veel mensen die de Music Battle kennen. Want dit doen jullie voor de derde keer. Maar voor die mensen die het nou niet weten, waar gaat het over? De Music Battle. In deze variant is dit eigenlijk wel de eerste keer, moet ik heel eerlijk bekennen. Hiervoor hebben we in 2014 een Battle of the Bands gedaan. Echt specifiek gericht op bands. Vorig jaar, ook in december, Battle of the DJs. Expliciet voor DJs uiteraard. En nu vonden we eigenlijk van, er leeft natuurlijk veel meer talent dan alleen bands en DJs. Dus ja, laten we het maar gewoon Music Battle noemen. Dus de Music Battle. Want het is veel breder dan inderdaad alleen de DJs en bands. En piano's staan er ook nog. Singer-songwriters. Heel breed. Dus eigenlijk op die manier. En als ik nou denk aan een battle, dan zie ik een soort van Voice of Holland-achtig decor vormen, waar de ene een stukje doet en de ander. Of een soort zo'n rap battle van tegen elkaar strijden. Is dat ook een beetje hoe het eruit ziet? Of heb ik het nu helemaal mis? Nou, in deze variant is het niet. Zou wel enorm gaaf zijn. Ik denk alleen dat daar op dit moment de ruimte nog te klein voor is. En we hebben iets minder middelen dan de Voice. Dus, iets. Ja, dus we proberen wel in de buurt te komen natuurlijk. Maar... Nee, het is eigenlijk, je moet het zo zien dat ze na elkaar hun optreden, hun performance doen. En uiteindelijk gaan we kijken wie het meest geschikt is voor Waterwegpop. En dat is natuurlijk, wie is muzikaal sterk? Hoe hoog is het entertainmentgehalte? Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen waar we naar kijken. Wat is een talent? Maar hebben jullie dan wel een jury die dat gaat beoordelen? Uiteraard. Zonder jury kan je niks. We hebben natuurlijk het publiek en misschien wel de belangrijkste jury. Omdat we het plekje ook aanbieden, hebben we een vakjury bestaande uit Han Remmerswaal. Als directeur en docent verbonden aan Muziek uit Maassluis, een muziekschool. Die ook een stukje klassieke achtergrond kan bepalen daarin. En echt muzikaal technisch kan kijken. Daarnaast hebben we ook Gertjan van der Velde, die ook gerelateerd is aan bandjes. Meer de popmuziekant aantrekt. Je kan een heel gemarieerd juryrapport, om het maar even zo te noemen, samenstellen. En daarmee wel een winnaar krijgen. Waterwegpop, dat vindt ook plaats in Maassluis. Klopt. Dus je wint hoe dan ook een optreden op Waterwegpop het jaar erop. Ja. En waar mag je je aanmelden? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. www.waterwegpop.nl. Staat onderin een dingetje. Klik hier om in te schrijven. Dan krijg je een mooi formulier. Kan je een SoundCloud linkje, YouTube linkje kan je invullen, inclusief de gegevens. Dat moet dus wel. Je moet wel alvast even laten horen aan jullie. Ik kan wel iets. Anders is het voor ons natuurlijk heel moeilijk om in ieder geval een selectie te maken. Dus de voorkeur is, kijk, heb je inderdaad geen linkje, mail je bestandje naar info@waterwegpop.nl. Dan kunnen we daar ook nog naar luisteren, naar kijken. We zowel vanuit Waterwegpop als de juryleden zullen zich met de selectie bemoeien. En op die manier hopen we inderdaad talent echt een mooi podium te kunnen gaan bieden straks op 9 december. Want dan vindt het plaats de avond, ja, de Music Battle. En tot wanneer mogen we ons inschrijven? Iedereen mag zich inschrijven tot en met de 23 november van dit jaar uiteraard. En wordt nou op die zaterdagavond 9 december de winnaar direct bekend? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, het wordt direct bekend gemaakt. Nou, heel spannend dus. Dus ook al kan je niet zingen, dan moet je in ieder geval komen om te kijken en een leuke avond mee te maken. Dat is één ding wat zeker is. Dat maakt het alleen maar gezelliger. En ja, hoe meer publiek, hoe meer we de stem van het publiek ook kunnen peilen natuurlijk. In ieder geval kunnen meenemen. Ja, meenemen. Ja, pijn, hè? Dat is toch hetzelfde. Nou, oké. Okay. Jullie vechten het nog eventjes uit hier onderling. En jullie gaan je opmaken voor die Music Battle. Nou, ik zou zeggen bokshandschoenen aan en klaarmaken voor 9 december. Maar eerst inschrijven voor 23 november. Ja, tot en met 23 november kun je inschrijven. Nou, Thijs en Guus, dank jullie wel voor jullie komst. Ja, en ik wens jullie alle goeds met het evenement. Dank je wel. Thank you.

I Wanna Love You Forever, Jessica Simpson uit 1999. En daarvoor Nederlandstalig van Ramses Shaffy en 5 uur. Straks gaan we het hebben over ondervoeding bij ouderen. Maar eerst muziek van Curtis Stigers. Never notice the pain. And love is an anchor that won't let me go. I reach out to hold you, but you push me away. And you always convince me to stay. And I wonder why. Inside, as the tears of frustration roll down my face, why does love always have to turn out this way? And I wonder why. Curtis Stigers was dat, een I Wonder Why. Bij ondervoeding bij ouderen is er sprake van verlies van lichaamsgewicht en spiermassa. Hierdoor daalt de weerstand en hebben ouderen een verhoogde kans op opname in een instelling, op complicaties bij ziektes en zijn ze verminderd zelfredzaam. Herman de Bruin. In de studio is Femke van Lieren. Ze is dieetdeskundige, noem ik het maar even. Diëtiste, zeg je zelf, hè? Ja. Ja, dieetdeskundige is dat een verzonnen term van mij, denk ik. Ja. Maar we gaan het hebben over ondervoeding met kwetsbare ouderen. Dat komt vaak voor? Dat komt steeds meer voor. De groep kwetsbare ouderen, dat zijn de mensen die langer alleen thuis moeten blijven wonen en daardoor kwetsbaar zijn, wordt uiteraard steeds groter. Juist omdat mensen wat langer genoodzaakt zijn thuis te blijven wonen. Ja. En dan waren ze, vroeger waren ze in een verzorgingshuis, maar die zijn een beetje afgeschaft volgens mij. Dus mensen moeten allemaal thuis blijven wonen. Maar dat heeft weer andere consequenties dus. Ja, dat heeft andere consequenties. En ik als diëtist zie uiteraard de kwetsbaarheid op voedingsgebied. Dus dat mensen meer risico lopen om ondervoed te raken. En als mensen eenmaal ondervoed raken, dan is er een heel scala aan risico's die dat als gevolg heeft. Ja. Dus het begint eigenlijk met het screenen, het herkennen van ondervoeding. En ook kenbaar maken bij omgeving en artsen dat het heel erg belangrijk is om dit eigenlijk zo goed mogelijk te voorkomen. Ja, maar als je dan een kwetsbare oudere bent die alleen woont bijvoorbeeld, die heeft dan bijvoorbeeld geen zin meer om een warme maaltijd klaar te maken. Dus ik neem maar een boterham. Ja, er zijn verschillende manieren om eigenlijk in kaart te brengen of iemand een verhoogd risico loopt. Een van de belangrijkste meetbare criteria is bijvoorbeeld het verliezen van gewicht en dan het ongewenst verliezen van gewicht. Als iemand op dieet is en wil afvallen, is dat anders. Maar als mensen bijvoorbeeld in een maand meer dan 3 kilo afvallen of in een half jaar meer dan 6 kilo, dan is er eigenlijk al, dan moet er al een rode vlag. Dan is er wat aan de hand. Dan is er wat aan de hand. Ja. En als mensen aangeven dat ze bijvoorbeeld minder eetlust hebben of ze hebben minder zin om te koken of ze worden passiever. Soms zie je ook dat gebitten niet meer goed passen, dat de zin om überhaupt initiatief te nemen afneemt. Ja, dan kunnen ze in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Maar hoe herken je dat dan? Want als ouderen alleen wonen, dan zeggen ze daar zelf waarschijnlijk niks over. Nee, en het valt me ook op dat sommige mensen het zelf misschien niet eens merken dat het verandert. Ja. Maar dat ze, als ze bijvoorbeeld kleding passen van de zomer daarvoor, dat ze zien van ik ben toch wat gewicht kwijtgeraakt. Ja, het gaat ook heel geleidelijk, denk ik. Ja, dus het is heel belangrijk dat familie, kennissen, de directe omgeving daar ook goed op let. Er zijn ook verschillende manieren om het te meten, dus door inderdaad het gewicht bijvoorbeeld te monitoren. Maar er is ook een manier, dat heet de handknijpkrachtmeter. Dat is daarmee kan je eigenlijk iemand zijn kracht meten in de hand. En dat zegt dan weer iets over de voedingstoestand. Ja, iemand moet dat dan wel doen. Ja, dus het is ook altijd voor als diëtist vrij lastig om die mensen op tijd in de praktijk te hebben. Want soms is het eigenlijk al te laat. Wat is jouw oproep? Nou, mijn oproep is in ieder geval dat iedereen die een oudere kent, deze persoon goed in de gaten moet houden. En dat er gewoon meer aandacht moet komen voor het feit dat mensen, doordat ze langer thuis wonen, ook heel kwetsbaar zijn. En dat er ook snel actie wordt ondernomen als er iets verandert in hun situatie. Ja. Want wat ik net zei, die 3 kilo per maand, dat is misschien voor een gezond persoon heel weinig. Maar voor een fragiel oud persoon is dat heel veel. Dat is heel veel. En dat is misschien voor iedereen niet meteen een reden om aan de bel te trekken. Maar het is echt heel erg belangrijk. En de dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een diëtist kan echt ontzettend veel adviezen geven en dingen op gang brengen die kunnen helpen om die voedingstoestand zo lang mogelijk goed te houden. Want op het moment dat mensen eenmaal gewicht gaan verliezen, dan verliezen ze vaak naast vet ook heel veel spiermassa. Ja, en dan gaat het van kwaad tot erger. En als je spiermassa verliest, dan verzwak je ook echt. Ja. En dat maakt iemand zo ontzettend kwetsbaar. Ja, ja. En eigenlijk ook ongezond, dat daar kan je met als diëtist door bijvoorbeeld het aanpassen van de eiwitinname en het verhogen van bepaalde voedingsstoffen, kan je daar in ieder geval het risico mee beperken. Als ze jou willen bereiken, dan kan dat via de website? Ja, via de website www.femkevanlieren.nl en daar staan al mijn contactgegevens op. En uiteraard als de omgeving signaleert dat er iets verandert in de situatie van een kwetsbare ouderen, kunnen ze altijd even bellen. Gewoon bellen. Ja, of in ieder geval de huisarts inschakelen. Ja, mensen denken vaak, ach, het is niet zo erg. Het gaat wel weer over, maar dat is niet zo. Bij ouderen gaat dat niet over. Nee. Je gaf in ieder geval een goede oproep om daar in ieder geval iets aan te doen. Ja, en om daar ook heel alert op te zijn. Omdat het dus naast overgewicht ook echt een hele grote groep mensen betreft. Femke van Lieren, diëtiste. En de ondervoeding met kwetsbare ouderen is heel belangrijk. Als omgeving kunnen jullie er allemaal wat aan doen. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Chris Ria was dat, uit 1985, en Josephine. Dit is De Late Avond, met Bert de Wolf. When you were a little girl, when you were an ocean away from me, didn't know what I wanted yet, but you were already listening to the Pixies. When we were a little shy, when you were still an arm's length away from me, didn't know what I wanted yet, but you were already reading beat poetry. We were a little free, we were seven seas away from anything, finally knew what I wanted then, but you were already my best friend. Yeah, you had already become my best friend. When you were teaching geometry, when we were both living off of your salary, I wanna thank you for not kicking me out. I wanna thank you for letting me live in our house. I wanna thank you for letting me live in our house. And finally, we made a family. Make a little home then, we'll fill it up with children. Never mind the rest, it's all just irrelevant if we're just stardust. This dusty old world won't rest then, These dusty little kids keep stretching out. Well, just like the time when you were a little middle-aged like me, and we were already 15 love songs deep. You give me too much love, so I blame you. Well, here's another love song for you. You give me too much love, well, what can I do? Well, here's another love song for you. Well, just another love song for you. Liefdesliedje nummer zoveel, nummer 16 om precies te zijn, Love Song nummer 16 van surfheld Jack Johnson op zijn nieuwe album All the Light Above It 2. De late avond van donderdag 16 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er weer een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Shania Twain sluit af met Where Do You Think You're Going? Fijne nacht. Case, you never look back. I want you to know that you will love like mad. I hope you live long enough to change your mind. Where do you think you're going? I wanna go with you. Can I come too? Nobody loves you quite like I do. Case you ever look twice over your shoulder, no, I'm on your side. If you ever open your you're going.